aldım yalnız başıma. Arıyorum sevdiğimi, yok ki bir haber daha. Bulamıyorum sevdiğimi, gözlerini özlüyorum. Bu hasretlik bitiriyor canımı, bak ölüyorum. Neredesin sevdiceğim? Gözlerin giriyor ama acıyor kalbimin içi bak. Seni gördüm ilk anda ya, tutuldum ben senin aşkına. Bu sevdalı yakayı canımı, bir ateş gibi söndürmedim ya sigaramı. Gözlüyorum yolunu, ellerimi tutmuştun ay. Bu sokakta aklımda hala, söylesene neden bıraktın beni bu dünyada yalnız başıma. Gözlerin giriyor ama acıyor kalbimin içi var.